magam, és rám néztél, s lekéstem mindent. Nekem új virág lettél, a sínek tövén. Édes románc, soha nem múlt el többé. Mi voltunk a szerelem, mindörökké. Csak énekelek hozzád egy életen át. Egyszer kicsordul majd a szívem, meglásd, úgy megtöltött szerelemmel. Ne játsz, küldj nekem egy angyal, hogy vigyázz. Soha nem múlt el többé. Mi voltunk a szerelem mindörökké. Éveken át szólt száz szerenád, és csak énekelek tovább egy életen át.